राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ये शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2057 4 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम वंशी विभूषतकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमह न जाने। हरि ओम् नमो सर्वात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः बोलो सब क्या पता मैं सुना बताओ। कोई बात हो है क्या? नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, दो चीज, एक तो परमात्मा, एक जगत। दोनों में से आपके हृदय से बढ़िया संसार लगता है, परमात्मा लगता है, ये पहचानो आप मन से। भीतर से आपका मन संसार को चाहता है, भगवान को। अगर भगवान को चाहता है तो संसार की आशा मिट जाएगी, और असंसार को चाहता है तो भगवान की विफल हो जाएगी। सच्चे हृदय से भीतर से अपने साधना क्या है ये सोचो। अच्छा, सच्चे हृदय से भगवान को ही चाहोगे आप, और किसी से साधना वो बदल कर भगवान की साधना लगा लोगे तो संसार की साधना मिट जाएगी। अच्छी बात है। और भगवान की चाहना नाम का संसार की चाहना रखोगे तो जन्मों में रहो, ये बात है, सीधी बात। सच्चे हृदय से आप चाहते क्या हो, संसार को चाहते हो, भगवान को, ये स्वयं पे चढ़ो। स्वाभाविक आपकी रुचि संसार की है, भगवान की है। विचार से भी भगवान को चाहते हो, और विचार से चाहते फिर भगवान में मन नहीं लगता, मन संसार में लगता है, स्वाभाविक मन में जाता है संसार में, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति तभी होगी जो भगवान की चाहना आपके साथ पैदा हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। स्वाभाविक चित्त किसको चाहता है, इस बात को पहचानो। साधारण भगवान को साधारण रीति से भगवान को ही चाहते हो तो संसार की शिक्षा टूट जाएगी, छूट जाएगी एकदम। दोनों को चाहना रहती है तो खर्ब नहीं जाएगी, शांति नहीं मिलेगी बिल्कुल। दोनों चाहता साथ में चलेगी नहीं। सूजा श्याम पधार्या सरयो ने एको काम, दुविधा में दोनों गया माया मिलिन राम। दुविधा में दोनों गया माया मिलिन राम। इस वास्ते एक निर्णय कर लो अपने आप में, कि निर्णय कर लो कि आप भगवान को चाहते हैं संसार को चाहते हैं। ऐसी बात आई है, सादा सेती पीतड़ी पर नारी से हसबो, दो दो बातों बने नहीं, आटो खाबो और भूसबो, भूसा तो आटा उठ जाएगा, मुख में आटो बन गए भूसेगा ना उठ जाएगा, दोनों बात कैसे बनी, आटो खाओ तो बोलो मैं चुपचाप खा लो, ऐसे संतों से प्रेम भी रखो स्त्रियों से भी रखो नहीं मिल रहा जी, दो नहीं मिल रहा है, दो दो बातों बने नहीं आटो खाबो और भूसबो, एक तरफ विचार करो पक्का कि हम परमात्मा को चाहते हैं, संसार भले ही मत मिलो, रुपया मत मिलो, मान मत मिलो, आदर मत मिलो, संसार में सत्कार मत हो, लोग तिरस्कार करो, अपमान करो, हाँसी उड़ाओ, हम सह लेंगे, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, तो जरूर उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है, जरूर होगी। संसार को चाहते हो, मान चाहिए, सत्कार चाहिए, आदर चाहिए, संसार तो रहेगा नहीं, भगवान मिलेगा नहीं, संसार रहेगा नहीं, कितने संसार की चाहना करो संसार ठीक है नहीं, सब लोग प्राय जीने की इच्छा रखते हुए मरते, आप लेकर देखो प्राय लोग जीने की इच्छा रखते रखते ही मरते हैं, संसार की इच्छा पूरी भी नहीं होती, वे जी जाए हम जी जाए मर जाते, संसार की साधना पूरी किसी की हुई नहीं, एक संतों के व्याख्यान में सुने कि चाह ना तो ना राम जी की हुई, ना राम जी के बाप की हुई, ना राम जी की रुबई हुई, राम जी बाप की भी नहीं हुई, राम जी भी नहीं हुई, राम जी लुई की भी हुई, आप गए विचार चाहते थे ये सोना का मिल गए सारा में, तो सोने लंका बाजार बैठा, राम जी कहते हैं प्रातर भवा विवर्धा दिव्य चक्रवर्ती सोहम ब्रह्मे जटिल तपस्वी जड़ तपस्वी जगह बिजारा, विचार आया कि प्रातर भवा विवर सुबह तो राज नदी बन जाएगी, ऐसे वनवास बन गया, दशरथ जी के राम जी सामने रहे, दशरथ जी योग में प्राण ले गया, बोलो राम जी हुई नहीं, राम जी बाप नहीं, राम जी हुई कैसे पूरी हो जाएगी, और परमात्मा की चाहना पूरी होती है क्यों, परमात्मा है जगत पर होता क्यों नहीं होता, क्यों होता है नहीं, टिकता ही नहीं है, एक श्रमी नहीं ठहरता, हर जमीन सो रहा है, उसकी इच्छा पूरी कैसे हो जाएगी, सच्ची बात है, हृदय से चाहोगे हम भगवान को चाहते हैं, केवल भगवान चाहते हैं, जरूर हो जाएगी, आपको अटकल आती है कि नहीं आती है, भजन आता है नहीं आता है, किसी जानते है नहीं जानते है, आप ही सीख जाएंगे, आप ही बता दें, बतावट आ जाएगी, पुस्तक मिल जाएगी, सब सामग्री मिल जाएगी, सब ठीक बैठ जाएगी बात, अगर सच्चे हृदय से भगवान की चाहना है तो आप चाहना होते रहे, दुख पाते रहो, चिल्लाते रहो, क्या करे कैसे करे, आप साधन बन जाएगा, साधन बन जाएगा, और परमात्मा की प्राप्ति के युक्तियां है, उपाय है, आप सब मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, भगवान ऐसा कायदा है, आपका आदेश मिल जाएगा। इस वास्ते सच्ची लगन आपकी क्या है कि आपको पहचानना होगा। दुविधा में दोनों गया, माया में रहा, दुविधा में नहीं थे। इन्हें वो चाहते, इन्हें वो चाहते हैं। एक को जोरदार बनाओ, एक बनाओ तो राम जी की बनाओ, संसार की तो बना रहे हैं। सब लोग संसार की साधना बनाते हैं, सब के सब रोते हैं। धनी भी रोता है, गरीब भी रोता है, 10,000 कमाया तो रोता है, 50,000 कमाया, 1,00,000 कमाया तो रोता है कि कमाया पता नहीं था, पहले था होता तो क्रोधति भर जाते हैं। तो क्या करेगा, रो और लगकर रो, रोने नहीं दिया आपको, अटका रो, मिल जाएगा कुछ नहीं, रो रो क्या बात है। संसार सबको देख लो, कोई तृप्त हुआ क्या सांसारिक भोगों से, सांसारिक चीजों से, सांसारिक उन्नति से? कोई तृप्त हो नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है कि तृप्त हो जाए, कैसे हो जाएगा। आप परमात्मा के अंश हो, परमात्मा से ही तृप्ति होगी। समुद्र संसार समुद्र से उठता है जल, वो जल बरस करके सब जाता नदी नाला बनकर समुद्र में जाते शांत होता है, तब तक भटकता ही रहता है। ऐसे परमात्मा से उत्पन्न होकर के और परमात्मा को जब तक नहीं मिलोगे भटकते ही रहोगे। अरे परमात्मा मिल जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। अरे केवल इच्छा चाहे, केवल इच्छा, केवल आपकी इच्छा परमात्मा के, संसार ये प्राप्ति संसार ये इच्छा से नहीं होती, परमात्मा की इच्छा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। वासुदेव और हम थे गीता प्रेस में, तो गीता प्रेस में थे, सस्ती से सस्ती गीता कैसे मिले, तो 2 पैसों में गीता छपाई है, 2 पैसा पूरी गीता। वकालत की कोई पुस्तक मिलती है, अंग्रेजी पुस्तक मिलती है, वैसे बताओ मैं 2 पैसा में गीता। तो पारमार्थिक बातें सस्ती मिलती है, सांसारिक बातें कठिन मिलती है। मैं कठिन मिलती है उसको तो लोग प्राप्त कर लेते हैं, मैं सुगमता में से नहीं करते। सुगमता से मिलती हुई पुस्तकों को लेकर के लाभ उठाने वाले थोड़े आदमी है। कठिन कठिन काम कर लेते हैं, कठिन कठिन लोग बातें कर लेते हो, पारमार्थिक बातें नहीं चला सकते, क्योंकि भीतर में लालसा असली है नहीं, असली लाता तो कठिनता नहीं मिल रही। हमें तो प्राप्त करना चाहे कठिन हो चाहे शुभ हो, विचार पक्का कर दिया गया, दमदार में बेटा पार, ये बात है। इस वास्ते अपने चाहना को बढ़ाओ, अपनी चाहना को बढ़ाओ, ठीक होगा, संदेह नहीं है इसमें। हमने तो देखा है जिस दिन चाहना मुझे वो दिन विलक्षण दिखेगा, दूसरे दिन ना वो दिन विलक्षण होगा, जिस दिन विचार हो जाएगा। सच्ची बात है एकदम, हर इच्छा से केवल परमात्मा ही मिलते हैं, इच्छा से भोग नहीं मिलते, इच्छा से रुपये नहीं मिलते, इच्छा से मान नहीं मिलता, इच्छा से बनाई नहीं मिलती, इच्छा से जोग नहीं मिलता। संसार की चीज इच्छा से नहीं मिलती, और परमात्मा की प्राप्ति इच्छा से होती है, केवल चाहना। तो अपने जैसे विचार करो, स्वाभाविक आपके चाहना संसार की है कि परमात्मा की है, इसको आप बैठे और भगवान के साधना को बढ़ाओ, ठीक होगा, ठीक हो जाएगा, संदेह नहीं है। इतने जरूर आप करो कि भगवान की साधना बढ़ाओ, ठीक होगा, एकदम ठीक बात है। उस संसार की साधना कितनी बढ़ाओ, अंत आएगा नहीं, कभी मिलेगी नहीं, तृप्ति होगी नहीं। अरब खरब रुपया हो जाए तो तृप्ति होगी नहीं, हाथ की बात नहीं है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिक आई, जो लाभ होता है लोभ बढ़ेगा। जो 10-20-50 भजे सत हो या हजार दो लाख भगेगी, कोटि अरब खरब भजे पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले तृष्णा अधिक अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबूल भगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबूल भगेगी। संतोष तो लव निरस्त नान्य, संतोष कोई खिलाना है नहीं, कभी पूर्ति हो गई नहीं, रोते ही फिरोगे, चिल्लाते ही फिरोगे, मिलेगी नहीं। विश्वास है भाई, सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ लग जाओ, इस हिस्से को बढ़ाओ आप। छंदों के पद आता है, लागी प्रयास तवन मोरी तुम से। उन्हें कहते हैं कि छिन्न छिन्न व्याकुल होते ही यहाँ, छिन्न छिन्न व्याकुल होते है, रे तड़पते है, परमात्मा मिल जाते हैं। साची प्रिया लगी, लगन सच्ची लगन चाहिए, वो सर सच्ची लगन सच्ची होती है, अब ठीक काम होगा। आप सब होते ही बात है, इस वास्ते सबसे कहना है अपनी लगन बढ़ाओ। मनुष्य उपाय सोचता है, उपाय कोई बता दे, ये बता दे, उपाय बता दे, उपाय काम नहीं देगा। असली चाहना काम देती है, वो आपकी चाहना होगी तो जरूर होगा। इस वास्ते चाहना बढ़ाओ, दुख होगी परवत करो, सुख दुख की परवाह नहीं, सुख दुख के समय के तो लाभ लाभ हो जाए तो कर्म करने के लिए भगवान ये कहते हैं, परमात्मा उन्नति के लिए कहते हैं, सबसे हृदय से लग जाओ भगवान में, जरूर उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। हमने तो भाई यही पुस्तक पढ़ी है और विचार करे ठीक देखा है, अनुभव संतों से भी बातें सुनी है, यही बात मिली है सच्ची लालसा हृदय में, क्योंकि भगवान है सब जगह, रुपया सब जगह नहीं है, मान सब जगह नहीं है, बढ़ाई सब जगह नहीं है, भोग सब जगह नहीं है, आराम सब जगह नहीं है, परमात्मा सब जगह सबके लिए सदा रात दिन सबके पास में, सबके सबसे मिलने के लिए तैयार। इन वास्तव से प्राप्ति होती है, और भगवान की प्राप्ति हरेक को नहीं होती। जो चाहे सभी प्राप्ति होती है, सारा केवल चाहना है, केवल चाहना से रुपया नहीं मिलते, संसार नहीं मिलता, चाहने से भगवान मिलते हैं। कितनी शुभ बात है, कितनी बढ़िया बात है। आप केवल चाहना चाहिए, हृदय की चाहना, हृदय से भगवान को चाहो बस, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। आप इसे करते रहो, हे दाद बोलो नहीं, हे नाद बोलो नहीं, हे प्रभु बोलो नहीं, हे स्वामी बोलो नहीं, हे दाद बोलो नहीं, अब उन्नति होगी, जरूर होगी, हृदय की साधना होगी। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाय है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, भक्त सच्चा और सच्चे हृदय से प्रार्थना करे तो भगवान कौन पहुंचाती बात। और एक नकली चीज चलेगी नहीं, असली परमात्मा के दरबार में असली सिक्का चलता है। इस वास्ते नकली मत करो, असली जरूर सिद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी, बिल्कुल बात ऐसी है। सच्चे हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आपको भूलो नहीं, हे नाथ, एक ही बात है। जो भगवान से संसारी चीजों को चाहता है, वो भगवान को भगवान नहीं मानता, भगवान को एक ठंडी मशीन, बर्फी बर्फी मशीन बनाने की मानता है, इसे मानता है, भोग को मुख्य मानता है, कामना को पूर्ति मुख्य मानता है, भगवान को साधन मानता है, भगवान को साध्य नहीं मानता, वो साधन मानता है भगवान को। भगवान एक मशीन है, ठंडी बर्फ की मलाई बर्फ की मशीन है, ये हो जाए मार, ये हो जाए हो जाए, वो भगवान को चाहता ही नहीं, वो चाहता ही पदार्थों में भोगों को चाहता है, भगवान कैसे मिलेंगे। कहता है करता है भगवान की प्रार्थना, हे नाथ, हे नाथ, लुगाई मिल जाएगा, बेटा मिल जाएगा, हमारा धन मिल जाएगा, हमारी संपत्ति मिल जाएगी, हमारा आदर हो जाएगा, हमारी महिमा बढ़ जाएगी, ऐसी साधना है। इस साधना से परमात्मा नहीं मिलता। सच्चे हृदय से प्रार्थना किसकी है? आप अपने अपने अपने अपने हृदय को टटोलो, अपनी अपनी भीतर की इच्छा है उसको संभालो। कौन सी लालसा आपके हृदय में है, वो लालसा पूरी होगी, परमात्मा की होगी। तो इस संसार की पूरी हो तो ही अधूरी, नहीं हो तो ही अधूरी। संसार की इच्छा पूरी हो जाए तो अधूरी रहेगी, फिर भी इच्छा पैदा हो जाएगी। ऐसे उदाहरण हमने देखे, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, और भगवान की तरफ चलने वाले पूरी हुए, ये हमने देखा है, और पुस्तकों में पढ़ा है, संतों से भी सुना है। बात ऐसी है, सच्चे हृदय से भगवान को चाहो, लग जाओ सच्चे हृदय से, भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। आपके जो लगन है उस लगन को बढ़ाओ। मनुष्य उपाय सोचता है, उपाय उपाय से, किस उपाय से, उपाय काम है नहीं देता, वह लगन काम देती है, भीतर की लगन हो तो लगन काम करती है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तनमन लीजिए कोई, तन मन शरीर सब खोजेगा। नारायण हरि लगन में ये पांचों नशुआत, विषय भोग निद्रा हर्षी जगत प्रीत बहुपात, ये स्वाति नहीं। नारायण हरि लगन में ये पांचों नशुआत, विषय भोग स्वाति नहीं, निद्रा नहीं स्वागी, हर्षी नहीं स्वाति, जगत प्रीत ये स्वाति है। तो हरि भगवान की लगन नहीं लगी, सच्ची लगन नहीं लगी। स्वादी नहीं। मैंने ऐसी बातें देखी है, बड़ी सुंदर कथा हो रही है, बड़ी बात है, लोग हंस रहे हैं, कोई रो रहे हैं, ऐसे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, पर सच्चे हृदय से लगन वाला वो बैठ नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। एक साधु थे, हम गए थे प्रयागराज, जो व्याख्यान के समय घूमते गए, जो वर्षाते वाले बोले चल चल चलो डोका दम है, शू का डोका दम है, सूखा डोका दम है, तो वो ठहर नहीं सकता आदमी। साधु थे, शांत हो गया, नहीं है मेरे साथ रहे, सब सब आ जाओ सुबह दुकान में, तो वो ठहर नहीं सकते, भीड़ बहुत है, लोग बहुत ही कटा जाए, और सच्चे हृदय में जैसे पारमार्थिक उन्नति के मन में है वो नहीं ठहर सकता, ठहर सकता नहीं, उनका हाथ की बात नहीं है, कैसे सके भूखा आदमी कैसे रहेगा, प्यास लगी है जल बिना कैसे टिकेगा, तो अन्न बिना कैसे रहेगा, वो जिसके हृदय में पारमार्थिक उन्नति है, हार से ही दिलगी होती है, जब लोग ठहर जाएंगे, पर वैसे वैसे ढंग के ठहरे गए, सच्चे हृदय वाले नहीं ठहरे गए, सच्चे हृदय वाले तो बात मिलेगी उसमें ठहरे गए, वो पसंद नहीं आएगा। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, अपने हृदय की लालसा को बढ़ाओ, क्यों लालसा को बढ़ाओ, आप उपाय के पीछे मत दौड़ो, क्या उपाय है, प्रावधि उपाय क्या है, उपाय सच्चे हृदय में, हृदय में लगन लगाओ, एक बात याद आ गई कि आप परमात्मा को अगर चाहते हैं तो परमात्मा की लगन लगाओ, एक सिद्धांत की बात है, सब जितने प्राणी है संपूर्ण प्राणियों के भीतर पारमार्थिक लगन है, परंतु पारमार्थिक लगन है उसको पहचानते नहीं, वह लगन ही काम रूप धारण करती है, लोभ रूप धारण करती है, लगन मूल में परमात्मा की है, पर वो तो सोचते नहीं, इस बार संसार की लगन लगी है, रुपयों की लगन लग गई है, पदार्थों की लगन लग गई है, वो लगन परमात्मा की है, वो पदार्थों की नहीं है, मूल में सोचते नहीं, मूल में ठेठ लगन परमात्मा, उस परमात्मा को भूल गए, संसार संसार के द्वारा असली लगन को पूर्ति करना चाहते हैं, ये बात मूल बात ये है, संसार चाहते होते नहीं, वो सच्ची लगन है, सबके भीतर है, वो सच्चे लगन ही नकली लगन बनेगी, और नकली लगन हो गए, अरे विचार नहीं, अब क्यों चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये पता नहीं है, समय है महाराज, याद नहीं रहता महाराज, ये बात है, जीव मात्र के भीतर में जब ये परमात्मा का अंश है तो भीतर से लगन परमात्मा की ही है, उस पहचान न पहचानने के कारण वो चाहते है कि रुपयों के द्वारा, स्त्री पुत्र के द्वारा, भोगों के द्वारा, माल बढ़ाई के द्वारा, वाह वाह के द्वारा पूरी हो जाए, होती नहीं, ये भूल होती है। और सच्चे लगन को अगर पहचान ले तो ठीक हो जाए, निहाल हो जाए। ना तो वो स्वयं सोचते ना कड़ा मानते। गीता माया है अज्ञा स असताना स संशयाता अज्ञसी, अज्ञा स असताना स, स्वयं तो विचार नहीं है, असतत से ही बात मानता नहीं है। काशी जी गया पढ़ने के लिए तो पिता ने पत्र लिखा के दरगाह कैसा तैयार हुआ है, कहते पूरा जानता है, सिर्फ दो बात की कमी है और पूरा पढ़िया पंडित हो गया। वो तो क्या है कि खुद में तो अकल नहीं है, दूसरे ही मानता नहीं, और बहुत अच्छा है, खुद में तो अकल नहीं दूसरे मानता, यही बताया अज्ञा सदा न से। ये कहाँ गए पता है, 440 की, 440 लेकर गया, समाधि जो है नहीं, समाधि जा रहा है। इसी में समाधि अलग है। अज्ञा असाधारण से संशयात्मा विनिश्चय, ना यम लोको से न परो न सुखो, न ये लोग है न परलोक है न सुख है, कोई चीज नहीं मिलेगी, भटकता रहेगा, दुख पाता रहेगा, यह बात है, सच्ची बात। खुद वो लगता नहीं, दूरी मानता नहीं, अब क्या करे बताओ। कहा तो खुद ही लगन हो, खुद ही अकल हो तो ठीक रहे, अथवा दूसरे किसी मानता हो तो उसे कौन रहे, दूसरे की तो मानता नहीं, अपने में लगन नहीं। नायन लोगों से न पुरो न सुगम संशय आत्मा, नायन लोगों से न पुरो न सुगम आत्मा, संशय आत्मा कौन सा, अज्ञा असतानस्त संशय आत्मा, अज्ञानी और असतानु, अपने अकल नहीं दूसरे ही मानता नहीं, भटकता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। कोई संत मिल जाए और किसी बात मान ले तो कब ठीक हो जाएगा, भटन है। इस बात से भाई सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ, काम जरूर होगा, पारमार्थिक उन्नति जरूर होती ही है। भगति कठिन करूरी जान या मैं नफा घड़ा है नयान, ये मानी होती थी। संसार में नफा नुकसान दोनों होते हैं, और इस मार्ग में नफा ही नफा होता है, नुकसान होता ही नहीं, फायदा ही फायदा होता है, नुकसान होता ही नहीं, लाभ ही लाभ होता है। आप भी बताओ क्या नुकसान होगा, भजन स्मरण करेगा सच्चे हृदय से, नुकसान क्या होगा, सच्चे आप सच्चे, आपकी साधना सच्ची, कच्चा है ही नहीं, आप तो सच्चे हो ही परमात्मा गणेश हो, परंतु आपकी साधना कच्ची है, वो साधना कच्ची है तो इसे दुख पड़ना, दुख पड़ना पड़ेगा, संदेह नहीं इसमें किंचित मात्र भी। और साधना भी सच्ची हो जा रहा, आप भी सच्चे हो ही, और साधना जिसकी है वो भी सच्चा, साधना भी सच्ची आप भी सच्चे, उन्नति होगी जरूर होगी, संदेह नहीं इसमें। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त वत्सल काल में वो सच्चे, तीन सच्चे, आप सच्चे, आपका ध्येय सच्चा, आप लगन सच्ची, कैसे कमी रहेगी, कमी रह सकती नहीं, कोई भी कमी नहीं है। जरूर उन्नति हो गई, नहीं हो पाई, ये बात है। तीन बात। मन आप सच्चे आपका ध्येय भी सच्चा और लगन भी सच्ची कभी कैसे रहेगी। आप कच्चे रहो तो रहेगी, ध्येय आपका कच्चा रहे संसार तो रहेगी और लगन कच्ची तो रहेगी। तीनों अगर सच्ची हो तो कैसे रहेगी बताओ। आप हो परमात्मा का इसमें कोई संदेह नहीं, और लगन भी सच्ची हो ध्येय भी आपका परमात्मा है कभी रहेगी नहीं। एकदम सच्ची सिद्धांत की बात पक्की बात है, ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। नहीं तो भाई मनुष्य को भटकने ही मन में है, वास्तविक बात की तरफ ध्यान नहीं है। बोलो सच्ची बात है ये, एकदम सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में जट ही जाए। तीन सच्चे, आप भी सच्चे, भगवान भी सच्चा, लगन भी सच्ची, सच्ची होनी चाहिए तो जरूर पहुंच जाएगी, जरूर काम होगा, इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य शौक लगेगी तरह तरह की बातें सुनने, थोड़ी पुस्तक पढ़ ले, कोई पुस्तक देख ले, कोई उपाय अच्छा मिल जाए। अच्छा उपाय नहीं है, अच्छी लगन चाहिए, उपाय बहुत बढ़िया हो। सच्ची बात ये बात, अब आप सोचो कैसे पूर्ति होगी। सच्ची लगन बढ़ाओ भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सुना भाई सुना, भगवान का नाम सुनाओ। Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari. Krishna Krishna Hare Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Hare